السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، پارٹ ٹو۔ اب حدیث سنیے۔ ابو حازم روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا، ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں مجھ پر کیا حال آوے گا، پتہ نہیں مجھ پر کیا ظلم ہوگا، کیا مجھے کہا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ میری ماں بہت غریب تھی، میرا باپ بھی بہت غریب تھا، سوکھا ہوا گوشت کھا لیا کرتی تھی، کبھی کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ میں قریشی عورت کا لڑکا ہوں، تم گھبراؤ مت۔ یہ حدیث ابن جوزی نے لکھی ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ بادشاہوں کے درباروں میں مخاطبوں پر جو روب پڑتا ہے وہ ان کی شاہانہ سطرت اور شوکت کا اثر ہوتا ہے، کہ یعنی بادشاہ ٹپکتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں۔ جیسے آج کل کسی کو اگر تھوڑا سا پیسہ مل گیا، یا تھوڑا کسی کو کوئی اقتدار کی تھوڑی سی زندگی مل گئی، اقتدار کے زمانے کی غلطیاں آدمی کو زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے۔ اور یہاں اس کمال سادگی میں جو رعب تھا وہ آپ کی کمال عبدیت کا اثر تھا۔ جب عبدیت کامل ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں رہتا، وہ بادشاہوں پر بھی پڑتا ہے، بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ سیدھی سادھی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہو جاتے، صوف کا بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے، اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے۔ جنگ خیبر میں میں نے آپ کو ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدھی سادھی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ اللہ بہت مال دے، بہت اقتدار دے تو آدمی آپے سے باہر نہ آئے، آدمی میں تکبر نہ آئے۔ فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور ایک جملہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اکیلے اللہ نے میری مدد کی۔ تواضع کا یہ حال تھا کہ اکیلے اللہ نے میری مدد کی۔ فرمایا کرتے تھے میں بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ اس لیے عبدیت والی زندگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، سیدھی سادھی زندگی، کسی پر ظلم نہ کریں۔ آج کل شوہر ہوتے ہیں، بیوی ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، باپ ہوتا ہے بچے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بعض آدمی ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان کے سامنے رائے دیتے ہوئے جھجکتا ہے۔ سمجھ لو کہ اگر ہمارا ساتھی یا ہماری بیوی ہم سے بات کے ہوئے جھجکے، سمجھ لو کہ آپ کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف میں جو پڑھاؤ پڑھ لیجئے، یا رب صلی وسلم یا رب، پڑھیے یا رب، صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.